وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ دَبِينَا مَخِّي دَسُورَةِ نَجَمْ تَفْصِيلْ بَيَانْشَ دَعُوا سُورَةُ الْقَمَرْ شُرُوشَ دواړو مناسبت معلوم دي چې د دینا مخکی صورت کې الله تعالی دا ویلي او ازفت الازفته قریب شه نږدې شه نږدې کې دونکي چې مراد د دینا قیامت او دا غي بیان مخکی صورت کې راغې او دلته الفاظ رال اقتربت الساعت ساعت هم قیامت وي چې قیامت ډیر زیات قریب شو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی کہ زو قیامت دوالا داسی یو زہر علی گری شویو سنگا چدا گت تاز تختاری آخری پیغمبر دے آخری امت دے او ددین رستو نبل پیغمبر شتا نبل امت شتا پدی امت باندے با اختتام ددی عالم دنیا راشی او آخرت با قائم شی نپدی بنیاد باندے دیتے ہوئی چا قیامت نہایتی مزدید ہے او یا دادا چې د دې امت عمر په نسبت نوو امتونو باندې کم دي په دې لحاظ سره قیامت زیر دارنګي مخکې صورت کې د بازي قومونو بیان الله تعالی مختصر انداز سره کړو اجمالن انداز سره کړو آدیانو او دارنګي د سمودیانو او د حضرت نوح علیه السلام د قومونو مبارک الله تعالی دا سویلو چې انه اهلک عادن الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح يعني دي جاي پوری کہ انهم كانوا هم اظلم واطغى والمؤتفقه اهوا دي کې دغه قومونو ذکر مختصر انداز سره راغلو او دې سورۃ القمر کې هم د دې قومونو ذکر تفصیلا راځي نو گویا دا شرح او تفصیل د پاره د چاشه د سورۃ نجم سره حضور صلی الله علیه وسلم د هجرت نا 15 کال مخکې یو ځل مشرکان دارا جمشل د دې کافرانو چې کم غټ غټ کسان دي لکه ابو جهل شو ولید بن مغیره اسود بن عبد یاغوث اسود بن عبد المطلب اور دارنګ نور کسان چې کافرانو کم مشرانو غټ غټ کسانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترا جمشل او دایوي کته رښتینه نمستانه یو معجزه غواړو چې دا معجزه تخکاره کا او هغه تینا غوښتنه دا وکړه چې دا سپومه د سوارلسنې سپومه وه دا دې دوه ټوکړې شي چې یوه حصه داسې لاړه شي بله حصه داسې لاړه شي او دا معجزه مونږ ووینو نو مونږ به په تا باندې ایمان راوړو حضور صلی الله علیه وسلم د دین په دې باندې عهد واغست او دې الله تبارک وتعالی نه وغوښتله چې الله تعالی کوم شی چې زه غواړم ستانه یا دوی زمانه مطالبه کوي خدای هغه کارو کې تا ته هر څه آسان دي او پیغمبر علیه السلام دې سپومه ته اشاره وکړه دا سپومه مکمل دوه حصے شوه نیمه حصہ په جبل ابی قدیس باندې رااله او نیمه حصہ هغه په قینقاع باندې دا دوه غرونو نمونه دي بالکل دوه حصے شوه یو طرف ته لاړه بل بل طرف ته لاړه او بیا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دی ته وی आवाज وکړو چې تاسو غره یاد ساتئ اشهدو اشهدو شهادت دې وکړه کوم خبره چې تاسو ما سره وعده کړی دا هغه وعده خپل تر سره کړئ لیکن دا کافرانو سره دې نه چې په خپل سترګو باندې دا معجزه ولیدله بیا یې یقین نکو چې په دې شي تا دا نظر بندی کړی وي په مې په خپل ځای باندې وی خو مونږ ته دا ښکارې شوې وي نیمه حصہ گنی دی خوالاڑا او نیمه حصہ دی خوالاڑا منگو دا دی تحقیق کو چا آیا نور و خلق هم دا حالت دا سی لیدره دی او که وازی زمنگ سرگو مخیط دا حالت تا جو کرده باہر نشی کمی قافلے رازی منگو دا غینا معلومات کو او دغه سی معلومات دی دا قافلے والاو نا اکلل قافلو والاو ورت داوی چا او پسلانه شپا باندی پا دا سی تین که دا سی حالت شروع چا دا یو حصہ دی طرف تتلی وا مغرب طرف تا او بلا حصہ مشرق طرف تتلی وا دی هم شادت دی خبری اوکو لیکن دا کم بختان بیا هم ایمان را نوڑو لو پا نبی علیہ السلام مانے پاتی شو دا مسئلہ چی دا دمرا اہم اور غط خبر دا نبیا تاریخ و ردان دلی کرے پر سو چکا قرآن دے بیان کئی احادیث دمرا زیاد دی کی راغلی دی چی تواتر در جیت رسی لو لے صحابہ کرام چی کم دی حقی نقل دچا کئی دا دی معجزی دا پیغمبر علیہ السلام کئی نبیا دی دا پاسا نور غفتنا او نور شوائق غفتل دالی ونطوب دے تاریخ سے حیثیت لری دا قرآن اور دا حادیث بولان دے خود دے سے حیثیت اور مقام نشتا خود بیام خبر دادا چی گورا حق ساتنا دا تاریخ دا سے انتظاماتو لکہ دانن سبا چکم نکلے شی او ندی چا اسمان طرف دا سے مخوا چکنی حری او تن دی دا غمیاش پدا سے حالت دی دلی دی زکر چی رنان چی خود سفرک ندر آگلے کو نیمہ شوی دا نیمہ یو طرف تا تلی دا نیمہ بل طرف تا رنان خوبا حالوا او کل کل دیر زلی دا سے وشی چی دا سے واقعات وشی اور منچ اسمان تا قتلی ہم نیی لگے نور پا بارکی چی منگوائیو چی سیبا دا سی دیو دا سی دی دیر کسان برنگوری اور خاص کر چی وی تندر نیسی نو گورے سرد دینا چی اطلاوشی کو بیام دیر کسان اغو نیوی نیتا سخفل مطلع معلوم دا نو غرض دا دی چی داد دی دا اعتراض دی جا دی دا فلاسفہ اعتراضوات کئی چی سطورو کی تکڑی کے دل نور سومی کی تکڑی کے دل نرازی دا دی دنیا دا خبر دا اور تاریخ فرشتہ چی دا ہندوستان کم تاریخ دی اغی کی دا لکل شیوی دی خواہ پا وقت باندی دغه کس دغه میاش لیدلی وی چی دا دوہی سے شیوی دا او غرض می دا دی کپدی بانے سو کے اعتراض کئی اور دا شق قمر دا معجزہ نمانی نو بے بنیاد اعتراض با دی کئی بے باندی گنو صاحب اکرام بلکہ دمرا روایت چی تا سنے مرتبی دا تواتر دا نزدی شیوی دی دمرا حادیث دی کہ موجود دی اللہ تبارک و تعالی دی دے چی داغی بیان کئی یو مسئلہ دا بیانی دی دا دین عرص تو دین مسائل چی کم دا قیامت سر متعلق دی چی کل قیامت شی نو قیامت کے بعد آخلق سنگ را غنڈی گی اللہ تعالی تا داغی بیان کئی او بیاور پسی رس تو لکا سنگ چی تا سماوی تفصیل بیانی کی دچا دا عذابون را قومونو چمک کے قومون اللہ تعالی عذاب کری دی تاسبم اللہ تعالی عذاب کی کچر تو تاسو دا اللہ وحدانیت انو منلو دا پیغمبر رسالت مو انو منلو او زما پیغمبر مو درو جن کرو لکا سنگ چی مک کے قومونو سرما کری دی آغا سے معاملہ بتا سرم کی گرنگای او در سلور نمونی بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعت نزدیش قیامت قیامت نزدیش اور یقینا نزدیش وانشق القمر او اوچاو دا اسپو میں دسوار لسمی دا اسپو میں اوچاو دا سنگا اوچاو دا واقع میں درتا تفصیلا بیان کرا چو کفار مکہ دا نبی علیہ السلام نزا تپوس و مطالبہ اکرا اور نبی علیہ السلام دا اللہ نہ ہوگو اختلا اور دا موجزہ اللہ تعالی دا نبی علیہ السلام پر لازمان اخکار اکرا کی نیمہ سپومہ یو خوالالا و نیمہ سپومہ بل خوالالا لیکن بیاہم دیکھ سانو و این یرو آیتا او کوینی دا کفار مکہ موجزہ یعرضون دید آغین مخلی اعراض کئی ورد آ موجزہ وینی دون موجزاتم دید دیدی دی اللہ تعالی و اجاد دی عادت تیج مخلی و یقونو اوال دا کسان سے حرم مستمر دا جادو پوخ دے کلک جادو دے مستمر ہوئے رہے کی یہ اغا جادو تے کی داغے اثر تر دیر وقت پوری دی نمانا دا دی چی گورا نسبتی ہوکو چی دام دی پیغمبر جادو گڑے دے نبی علیہ السلام تا مون نبی علیہ السلام تہیوی چی مون کوئی دے اس تا جادو سے پر دنیا والا مانے اثر کئی اس تا جادو دیر کلک تے آسمان بانے اندے دی اثر کی گی گوئے مخی تے جواب داو کو حالانکہ پکار داو چی دا موجزہ دے یولی دے نا دے دے ایمان راولا لے لے کن ایمان ایران لے ویقولو اوائی دی سحرن دا جادو مستمرن یعنی پخوانے یا پوختے کھلک اور مضبوط یا پخوانے دے مختن انداسی جادو گرانو اور دا سنگ کامو کو وکذبو اور دارنگی دی دروزن اگنلو پیغمبر علیہ السلام پا حاغ شرکی چی دی پا خلستر گولی دو دا دا سپومائی دو زائی کی دل دا دی پا ستر گو باندی لی دلی او بیا ہم نسبت دا دروغوی کو نبی علیہ السلام تا وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ أَوْ تَابِدَارِي كَدَيْ رَخَائِشَاتُ وَقْبَلُوا أَوْ أَخْبَلُوا خَائِشَاتُ پَسِي كُفْرِيَاتُ پَسِي اگه پسی بیام روان شو وَكُلُّ أَمْرٍ أَوْ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ وَي هَرِ يَوْكَار مُسْتَقِرْ پَقْبَلْ وَقْبَانِ كِي دُنْ جِرِ كُلُّ أَمْرٍ هَرِ يَوْكَار یعنی عذاب کا راضی عذاب پقبل قبل وقبان دے راضی تا ہر یوکار دا پارا اللہ تعالیٰ یو وقت مقرر کرے دے آقا وقت باندے بدقا کار راضی دے دا پارم چی کم دا سزا وقتنا اللہ تعالیٰ مقرر کری دی آقا موقع باندے با سزا گانے رازی وکل امر او ہر یو کار چی دے مستقر دا پو وقت باندی کی دن کے دے واقعی کی دن کے دے پخ فلق پل وقت باندی ولقد جاءهم اور پتائج درخا مخارا غلی دی اہل مکہ دا من الانباء واقعات دو امم و سابقو ما حق مقدار فیه مزدجر شفدی کی مستقل وعظ دی دا پارا و نصیحت دی دا پارا یعنی مطلب دا دے کہ گورا اللہ تعالیٰ وزدی تا دا پخانو امتن واقعات را غلی دی قرآن ور تا بیان کری دی دا سے واقعات چی پاغی کی دی دا پارا مکمل سشے دے نصیحت دے خواہ او وعظ دی دا پارا جی لیکن ذان لخبر دا چی او سڑے پاغی بانے عمل لکے اغیط غد مکن سب اور سرو کی خواہ ازدجار بھی رکی کی منع کولو تا یعنی نصیحت تے مستقل چی پا سبب دا غی سر دی منع کی دی شکو کچر تسوک ذان منع کی خواہ حکمتن بالغتن دا قرآن مجید جرے دا سشے دے دا پخی خبری دی حکمتن قرآن مجید پخی او مضبوط خبری دی بالغتن انتہا تا رسیدن کی دی انتہا تا رسیدن کی دی سیبا جی کمال تا رسیدن کی دی دا کامل کلمات تی جی دا سے کامل کلمات تی دی سر نچا مقابلہ کلی دا نسوک مقابلہ کولیشی فما تغن نظرو فائدہ ورنکڑا دی کافرانو تا ان نظرو یرون کی آقا یرون کو دیل سا فائدہ ورنکڑا فائدہ خوب آلا ہوا چی دان دیاو خبر دی من لیوے دیتا با فائدہ حاصل شیوے وا و دیل پیغمبرانو خبر اونمان للا نو دقا یرون کی دو دی پکار ران للا دیل فائدہ ورنکڑا قد یرون کو فتولا عنهم نبی علیہ السلام تا حکم دے چی ترست شد دینا مخت دینا والا وا لا دی جہاد حکم شد دینا یوم یدعو الدائی پا حق رض باندی چو اوبا بلی بلن کے علاشے ہی یوشے نکرن شاغستی ناکارا بوی دیر ناکارا غرض دا قیامت تا اسرافیل علیہ السلام باش پیلے گا گئی او دا طول خلق پا آغاز ہے تزیخا علاشے این یوشے تا کیا غا میدان دا خشر دے خدا سے شے نکرن کیا غا بالکل سدے دیر عجیبا دے دیر یرون کے او ناکارا دے خا نکر مانا یرون کی حیبت والا مقام دے میدان دا حشر گو رہے یادو ساتھے کی جمشی دیتا اریو تنبانے با حیبت راضی خوف راضی خوشعن ابوزارهم زلیلی بوی استرگی دی کزون کی با دسترگو خلوی دلتا خوشو پا مانا دا کزون کو سرا کتا کون کو سرا دا دیر حیاؤ دا شرم دا وجنا با ہر یو سرے اگا استرگی برنی سلی نشی استرگی بے دا شرم او دا حیان اخ کتا کلی دی خوشعن ابوزارهم یخکا تقریدون کی بھئی اغا نظر انا دا خلقو دا بخکتا بھی زلیل بھئی یخ رجونا دی با اوزی من الاجدات دا قبرن اقبلنا کہ انہم جرادن گویا دی ملخان منتشر خواروار دی لکا سنچ دا ملخان دی گورا یوز ہے کہ اللہ تعالی دا قبرن چیو انسان پاسی دا غی تشبیح ورکی دی چا سرا دا دی پر فرکو سرا پتنگانو سر جی تا سقبل مسئلہ معلوم علا چی پتنگانو اور پر پر کی گدی یو سند نوی سوگ داسی زی کل فراش المفتوس یو سوگ داسی زی دا پر پرکی و پتنگان دا پا یو طرف باندی نوی سوگ یو پل روان دی او سوگ بل پل روان دی او دلتے تشبیو که دا ملخانو سرا او ملخانو سیل چیرے دا تا سوگو رے دا طول پا یو غار زی گو رے خواہ دا گڑ وڈ نوی اگر گڑ سیلون دا ملخانو سوگ پا یو غار باندی روان دی ندی مطلب دادی چی کل سرے دا قبرن نفاسی نا اول وقت بدے حیرانی نو کلا بدا سی دو کئی کلا بدا سی دو کئی بیو غالا بدو دے دی نیوی خروز تو اغش پیلائی پسی بطول دا سی روانی لکا دا ملخانو زدلو جیو جیاتی خواہ نو دا تدبیق تے چا اول وقت بیو خواہ بلخواہ حالات پیدا سیوی اور اس تو بطول پیو طرب باندے روان شی کہ انہم گویا دا خلق جرادن ملخان دی منتشر خواروار دا سی بجی منڈو وحی موتعینا چمنڈی وہن کی بوی الادائی آغا آواز دا بلن کی طرف تا طرف دا آواز دا اچا دا بلن کی تا تمہیں غالی چی دش پیلائی آواز رازی نصیب صلور طرف نو دا خلکم پاغ عربان دیور اخلاسی یقول الکافرون آوائی بکافران حازا یوم عصر دارز دیر سخت دا و سخت پا کافرانو باندی دا یقینا سخت دا مومن بانی گورے دمر سخت ندر سمر چی دارز پا کافرانو سخت دا دا خو اللہ تعالیٰ دا دی حالات بیان که چه قیامت بوی دا قبضن نبتی دا سے انداز کی روزی موجزات ہر سی دی دلی دی خدا سے دی ایمان نروی جی اس مخ کے قومون اللہ تعالیٰ دی چه مخ کے قومون سرما سے گڑی دی قذبت قبلهم درو جن نسبت درو کړو مخک د دینه قوم نوح قوم نوح علی السلام نوح علی السلام دا نانین فا کالا مهنت شجی اور دوی دی بورتای چی تا دروخ جنی نسبت دروخی ورتاو کو فقذبو عبدنا دی دروجن اگنلو بند زمن چی حضرت نوح علیہ السلام دے وقالو ای بدوی مجنونن دے لیوانے دے لیوانے وزجر او دارنگ سدے زور لے شوے دے وزجر مانا زور لے شوے زور لے شوے سے بمخصوص ظلم مسئلہ دی ببارک بیان شوے دا چ کم از کم حضرت نوح علیہ السلام کبھی سمر تکلیفونه رسول ادا نه کزور له شوه کاسته او لیوانه کاسته چابته خبره منل نه نه نه سو کار دی رب دی فدع ربه کړه چې نوح علیہ السلام ته اندازو لګی دا چې دا کم وخت ایمان نه وروړي فدع ربه نو دعا وغوښتل د رب الله په لرنه مطالبه وکړه دا ورته چې انی مغلوب اے الله زه کمزور کړم فن تصر نو ته بدل واخلې زما د دینه خدایا زه کمزور کړم او زما بدلته نه تواخلی خدا پاک صورت کی چې آزاد الہی نور اغله مخکې یو غفل مکرنا فرېګونه ټول نو په دغه زمانه کې لفظ مغلوبون شو او اوسه چې کله عذاب راغی او براله نبی اخو غالب او سي نوح علی السلام بیا غالب وکړ انی مغلوبون خدایا زه کمزور کړم فن تصیر نو ته بدل واری زما ته دینا نو څنګه بدل الله واغستا ففتحنا كل اوقما ابواب السماء دروازه د اسمانونو به ماین پوغو خسنګو بو منهمرن چې دون کی دی پډیر قوت سرا انهمار وی لکیږي چې دا ډیر په دې طرف ناراضي په زور سره کمی وبرازي را ورې دي دې کو ثمه را ورې دي دې خام ففجرنا الارض او روي سلی منګه د زمکینا عيونن چيني لاندې د زمکینا الله تعالی ما چيني را ورې سلی او پاس نه د اسمان دروازې مې ورته کولاو کې اوپر دغه سیرال اسلامي فلتق الماء یو ځای فدا اوبو علا امر په یو مقدار باندې قد قدرې چاګه مقرر کړی شو د عذاب د پاره چې د اوبو څومره مقدار مقرر کړی شو هغه اندازې ته وګوره سړي اوچت غر نه سلی خو شپې ته د اوبو باندې تللی دي سوچ وکړي دغه اندازې ته د اوبو رسیدلې وي شپږ میاشتې طوفان نوح او دا ټول پکې تباشي وي وحملناه سارکڑو منگا حد سرکڑو منگ حضرت نوح علیہ السلام سرد مرگورنا علا ذات الواحن پا حقا بیڑای چا خاوندہ دا تختو و دوسرن او دمیخنوا دوسر پا مانا دا میخ سرد یا پا مانا دا وڑو تختو سرد بعضی تختی لوی دی اور بعضی تختی دی که وڑی لگی تختی وڑی لگی نو مانا دا دی چی دا سے شیک منگ دے سرکڑو چا خاوند دا تختو و دمیخنو پا میخنو باندی دا تختی و ذکڑ بیڑای کی جی تجری چاگا چلی دلا بی آئیونی نا پا نگرانای زمن کی پا حفاظت زمن گسر گوڑان دی اللہ وی زمان پا نگرانای کیا گا چلی دلا توفان ہر سغر کئی اور بیڑای تسنوش پل پاس روانا دیجی جزان دا سزاوا لی من یعنی بدلا غسلو لی من دا حقا پیغمبر کانا کو سرا چی انکار کرے شویو دا غنا دا سرا جزان بدلا غسل دی خود چا بدلا اللہ غسل لمن ده طرف ده هغه پیغمبر نه کان کو فرا چې د دنه انکار کړی شو یعنی د نوح علی السلام هغه بدل الله تعالی او ما واغ سره دی قوم نه او دا قوم ول ټول خلق ولقد ترکنا اور خام خفر خل منګه دغه دی آیت نخ عبرت در سنو خلق را بارا د دې امت اوایل کې دا به لای لا پرتا دی دې دی و زمون دا امت نه دا د نبی اسلام دا امت اپ خوانی کو متن پر تر دې پوری هغه به لای هغه تصدیق سزونه خلق پہ تماشی رتنو دا دا عبرت مستقل سامانو شپدی کہ اللہ تعالیٰ دا کسان بچ کری دے دشمنان اقبل کر کری دے فحل میں مدکر آیاش ترے سوک نصیت اغسن کے یعنی دا ہر سو قمخی تا موجود دے کو نصیت اغسن کے سوکتا فکی فکان عذابی سنگو بیا عذاب زما اور کل دی لرا ونظر او یرول زما دی لرا اللہ تعالیٰ بیا سنگا جلو دی زرما سوک رجی ولقد يسرنا القران اور بے شک آسان کرے دما قران لی ذکر دا پار دچا دا پار دا عبرت اغسلو دا پار دا حفظ دا پار دا لسلو دا پار دا یادولو فحل من مدکر آیا اشتر سوک نصیت اغسلن کے دینا اللہ وی قران میں ہر چاہتا آسان کرے دے وڑو کے دے او پلوے دے بڑا دے کزوان دے ناری ندو کزنانا الفاظم یادولی شی او پمانیو باندے ہمزان کو اپولی شی اللہ وی اشتر سوک چرا قران زکی شتره سوک چی پدی قرآن زان کوئی کی شتره سوک چی دا قرآن یاد کی تا اصلا مسلم معلوم را چی تم راضی مشان کتاب اور اللہ تعالیٰ پدی کیا لوی صفت دائی کری چی ہر سوکی عدولی شی زنانه میادی تاسو معلومه را نارینه میادی معصومانی میادی بوډاګانی میادی بوډاګان دې دانو چې په مونږه وخت یې دی وخت یې میر نشته کذبت عاد دروزن وګڼلو یعنی نسبت درو کو عادانو پیغمبر فلتا فكيف كان عذابي څنګه بیا عذاب ورکول زما غیلرا و نظر او يرول زما غیلرا فکل میکړو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مهنت پورو کو او بیا دې چې کنه خبره منل نه چې نه منل نه ان ارسلنا علیهم الله ویلوږي ګلمن په دې عادیان وباندې ریحان سیله سور سورن تیزا تیزا سیله مې راوستا فی یوم فداس رزقی فی یوم نحس فهغرز سپیرو کې خود دې د پاره دار دې سپیری وخا دغه تر دې چې کمی وی دا دې پاره سپیری وی رز کې چې دې سپیروالی نی وی مستمرن خدا سو داس سیله جاغه دایمی وا مسلسل الوتن کی وا او همیشه پات کی دن کی او په دې باندې دانو دې چې دې ګنتی نی میرا پاره رالا نجی دلتم د عذاب الله تعالی راو سو بیا بم د عذاب په غی باندې راځي استمرار عبارت د دوام نه دی معنا دا باقی و دا سیله اور دغه سی پات کی دن کی وا تر دې چې دې کنا غی باندې غسیل رالا ولقد خ تنزع الناس اشرا استل داخلك خلق را استل دی چانه د کوټونا اور د دې ځمکنا کانهم گویا دا خلق اعجاز نخلن دا تنید کجری دی منقعرن خدا سی کجری چې دی ویخا یستلی شوی وی گویا دا سی دی لکه کجری چې دی جلو نر اوبا سی و دا سی و لوی دمدم پرتی نو دا خلقم دا سی لور او بلاغان پرتی وی زکا عجیان سوال خلق کنو خو دنگ دنگ مضبوط خلقو بس دا سی بلاغان وی جی فکی فکانا عذابی سنگ و عذاب ورکو الزمادوی لرا و نصر او رحیر و الزمادوی لرا سنگا چلو سمع اور سروکلو ولقد یسرنا القرآن اور آسان کلے دی منگا قرآن لذکری دا پار دیا دولو دا پار دا ویلو دا پار دا نصیحت او دا عبرت اغسطلو فحل میں مدکر آیا شتد سوگ نصیحت اغسطن کے دا دی قرآن نا لا خدا آدیانو مسئلہ اللہ بیان کلا اس دا سمودیانو بیانی دی صالح علیہ السلام اغی ذان الکنا صالح علیہ السلام نے موجزی مطالبہ اکلا چی دی گٹی نوخہ پیدا شی و غبلار بی زمون قرآن دی لنگ شی او داسی داسی صفتن والی اللہ تعالیٰ پیدا کا غد و رکاتو کو اوکا والا اور کوئی گوری دیرہ کو تیمور لے بیا تقسیم کار داو چی تغل تچینہ ہو کوئی ہو چی دے کلی دار و مدار دو گو پاکے باندے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورطوی چی بھئی حکم و عذاب و دیو چی دائی چی او رز بداو کس کنو تاسو بن رازے او یو رز بتاسو دے دین او بوڑا انو دا اوکا بن رازی او پیپا کی تم رو چی تسول کلی کی دل عجیب الخلقت حیوانو جی بس چی دا برانا اخلطا ہے کی خدا پس اغا چینہ باندے نو گو بے سولی اس کلی چی دی برانا اس کم نو او بیا با چی داس اتنا نو تاسو مخ کے واقعی سے رشیرہ چی دا غی اغا سارو با منڈی غالی غریبانان بیا با چی داس روانا ہو کنا نو غی با منڈی منڈی منڈی قرآن کو خود دا غسیانو چی محقام برانا تاریبان بتی جو شیو کلمی اپا کس کاری دی چی اصور دی تیری شی کنا نو پاس دا چی چڑی دا سارو نا جوری شی یو سو بدماشان خزی بی بدماشان و کسان تے سو انام و نم اور دارنگی سو عظمت فروشی دا خپل زانو مرسر و منلا چیرہ کتا سے موکل دام در کو دام در کو تاسو دا اوخ ملکا ہے نو قدار بن سالف کم بخرا کے غوخ ملکا اور بیا اللہ تعالیٰ پتہی بانے عذاب رہا اس مخونے سر زیل تور شو اور بیا اور پتہی جرے کا نسو شو اگر سول ملوشی چکا پی جبریلو والا داغی بیان کئی کذب سمودو نسبت درو اکڑے سمودیانو بن نظر پیغمبرانو تایر ان کو تا فقالو نو دیوی اب شرم مننا واحدن آیا یو تنز منگنا واحدن چیو دے دیمیو انسان نتبعو منگا تابداریو کو ددو او حال دادے چی من قلی جماعتیو من قدر خلقیو من یو تن پسی لاشو انا بیشک من ازن پا دی وقتی لفی دولار ان خام خواب خطائے و سحر اولیوان توب کی بھئی من قبلی ونیو چی دا کپل جماعت پریدو مال والیو اولاد والیو مضبوط خلقیو زمان زان لہو کمرانی دا او دا یو تن پسی لاشو او غلقی از ذکرو آیا نازل کلیسو پتبان دی وحی من بیننا پا میر زمان کی دی دمر خلقو کی وحی لدتر آلا بل ہوا کذابن بلکہ دا پیغمبر دروجن عشر اور دارنگی متکبر دے جی گورا لوی کون کے دے نسبت و توقو چی دروجن دے اور لوی کون کے دے جی اللہ تعالیٰ وی سیعلمون غدا زردہ چی پوی بشی سبالا یعنی کلی چی عذاب پدری را جی من الکذاب العشر و چی سوکتے درو ویون کے متکبر چی دا کسان دی او کسالح علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ وی زرب اور تپتو دے جی ان مرسل الناقه من رئیسن کی دچایو دو کیو دغه کانینا فتنه تن د پار د ازمایش لهم د دوی دا د دوی د پار امتحان دی او ازمایش دی فرتقبهم نته انتظار کو د دوی او صبر او صبر کو نو چاته صالح علیہ السلام تعالی دی صبر کو انتظار کو دا شیبه په دای باندې راضی خا پریدم خونا ونبئهم او خبر کو دی په دې خبره باندې ان الماء چې دا وبد دی کوئی قسمت ته تقسیم کړي شي دی بینهم په میز د دوی کې تقسیم دی کل شرب هر نمبر تا مختصر حاضر کړي شي به هغه کسان چې د چا نمبر وي یو رزوخ نمبر دی دا برازي یو رزقام نمبر دی غیب برازي جی فنا دا ون دی आवाज کو صاحبهم اغه مشرف پلتا چې دا خدای بن صالح ته غته आवाज کو فتعا قوان اغه ظالم را واغسل ترا فاقرن ذبح اکلا داوفا داوفا ذبح کلو راقا بچه دوخی دینا او تقدیل آقا کانی که وردن نشوی او تو واسمه او که اللہ فکیف کان عذابی سنگو عذاب زما و نظر او یرول زما دوی لر عذاب سنگو انا ارسلنا علیهم منگ رو لگل پا دبانی صیحتا واحدتا چغیوا و دیسا مدیانو بانی جبریل علیہ السلام چغو والا فکانو نشودا تول کهشیم المحتضر پشاند زری زری شوی شپول المحتضر دشپول جوڑاون کی دشپول جوڑاون کی چی اشپولی جوڑ کرے آغی بانی سے زمانتی رہ شی راستی شی تاری ماری پیو کر دی زرہ زرہ شی اگر شپول نو دا کسان ام دا سے زرہ زرہ شو ماس بود شو قریبانا نسول ختم شو فکانو نشود آخلت کهشیم ان پشاند چاد زری زری شوی شپول المحتضر دشپول جوڑاون کی ولقد یسرنا القران یا آسان کړه د منګلا قران لذکری د پار د چا د ذکر او د نصیحت په عالم مدکر عائشہ رضی الله عنها نصیحت غسن کې الله قامت الساعات و نذ شقامت وانشق القمر او چود لسوم و ان يروا قوم نداه مکا آیت او معجزه یورزو مخړی د دین او یقولون وایدی سحر مستمر دا جادو پوخ دے یعنی اثر د دې پات کی دن کې دي وکذبوا او دې نسبت درو کو پیغمبر علیہ السلام تا او تبعوا اهواهم او دې تابعداري کوله خواہشات او خلو وكل امر اور یو کار مستقر دا کی دن کې دي په خپل وخت باندې ولقد جاءهم اور اغلی دې مکی والو تا من الانباء اخبار د چادو مواقع ما حق خبرنا فيه مزجر چپای کی دوی د پرواز پورا زید عبرت و عز زید پارو جی حکمتن دا خبری چی دی دا قرآن چی دی دا پخی خبری بالغتن انتحات رسیدن کی دی فما تغنن نظرو فائدہ ورنک لا دیتا یرون کو فتولا عنهم تم اخوال و دبینا فی الحال لا دی جہاد حکم نشتا یوم پارز ید عدائی چوب بلی بلن کے علاشین یو شیط چاگا میدان دا حشر دینو قرن چاگا دیر یرون کے او ناکار دین خوشعنا بصارهم ذلیل بی استرگید دی یقرجون اوزی بمنالک داسی دا قبروننا کاننهم جرادن چکویا دام لخان منتشر قواروار کڑی شوی دی محتعینا مند بوہن کی بی الادائی طرف دا آواز دا بلن کی تا یقول الکافرون وائب کافران حازا یوم ناصر دار السفتر کذبت قبلهم نزبت درو اکرمکت دینا قوم نوحن قوم دنوح علیہ صلاة والسلام فکذب وعدنا دروجن غزن لبند زمن جنوح علیہ السلام دے وقالو اوی دی مجنون دے قلی ونی وزجر او زور سلے او زور لشیر زور لشیر فدعا ربہو نادو آوست رف اللہ انی مغلوبن چه خدای زو حکم زور کلشیرین فانتصر نو بدل زماوانی تدوینا ففتحنا کلاو کرمنگ ابو آبست سمای دروازی دا آسمان بیمائن پا او بوسران منحمرن چراتوی دن کی دید برنا وفجرن الارض او روی سے منگا دزمکنا عیونن چنی فالتق الماو پس یوزائی شدہ ہو گو علا عمرن پر یو مقدار باندی دا عذاب قد قدر چدا مقرر کرشیو دا طرف دا اللانا وحملناه سور کمنگنو علیہ السلام علا ذات الواحن پاغشی چی خاون در تختو ودسرن او دمی کنو دا تجری چی جلیدہ بی آیوننا پہ حفاظت زمنگی جزان بدلا غسلو لمن دا حق پیغمبر کانا کفر چی داغن انکار کرے شویو ولقد ترکنا ہاو پری خود منگا دغ بیڑے آیتن عبرت دخل کر پارا فحل میں مدکر آیشتر سوک عبرت غسن کے فكيف كان عذابي سنگ و عذاب ورکول زما دوی لرا و نظر او يرول زما ولقد يسرنا القرآن او آسان کرده من قرآن لذكره ده پار ده نصیت ده پار ده شاة ده ویلوز ده قولو فهل من مدكر آیش تره سوک نصیت اغسنگه یاد انکه زان پوک انکه پا ده قرآن بانده قذبت عادون درو جن گلنی و عادیانو پیغمبر قل فكيف كان عذابي سنگ و عذاب زما و نظر او يرول زما دوی لرا ان ارسلنا عليهم رولي ظلمون فضي باندي ريحان سيله صرصرا تيزا في يوم النحس مستمر وهغرز اسبروكي مستمر جغا سوي عاز سيله دائمي وفضي باندي مسلسل غسيله وعترضي دائمي وجي سخت الوطن جوجي تنزع الناسا جرا سلي داخلت كأنهم عاجاز نخلن جبوية دا تنيد كجرو منقائرين جد ويخا يستلشوي دي فكيف كان عذابي سنگو زما عذاب ورکول دوی لرا ونسو